think there is a power. It's all about the music. I think most people at one point or another experience the original. Come on, let me hear you say it. Biggest countdown in the country. Bring it on. Let's go. Let's clap on, baby. Here we go. You are listening to Romanian Top 100 on Kiss FM. Woo! Turn your radio up as loud as possible. Look, in the sky, chief. It's a bird. It's a plane. No, look, it's... Romanian Top 100 Singles Chart. Weekend prelungit pentru mulți români, că am avut norocul să pice 1 decembrie în zi de joi, nu? Acum e duminică, v-ați odihnit destul, ora 10 a venit, ne-am trezit, deci vom petrece următoarele 3 ore împreună în Romanian Top 100. Andreea Berghia, Dan Marcu și Media Forest sunt prezenți la apel, dăm startul cu locul 100, revin Azzurro și Eli, ti amo! Locul 100, Azzurro și Eli, ti amo. Mai departe mergem, avem Matias cu Missing You pe 99. Pe locul 98 coboară, 22 de poziții chiar, Nadia Lee Rapture. Iar o ascultăm, noul single Ellie White, intrat în RT 100, direct pe locul 97. Sete de noi! Romania Top tine, eu vară în deșert. O noapte cu tine, ploaia ce o aștept. Îmi arde suflet nevoia de noi, mi-e sete de tine, mi-e sete de noi. Cu 97, Ellie White, cu singurul nou, sete de noi. Pe 96, Timbaland cu So Shy și Nelly Furtado, Morning After Dark, avem Chris Brown cu She Ain't You. Pe locul 95, iar pe 94, dăm de Dev In The Dark. Ascultăm Alexander Bish și Liz Drums pe 93. If you hold my hand, I will take you away. My heart beats like a drum, la la la every day. If you hold my hand, I will take you away. Romania Top 100 Re-entry. Alexander Bates și Liz Drums. Pe 92, în Romanian Top 100, pică Mihai Ristea cu Sexy Eyes, Jimmy Dub cu John Rivas, Changes, pe 91. Și avem și prima recapitulare de astăzi. Number 100. Number 96.

belly back. People work hard just to get all their salary tax. Look, I'm just a writer from the ghetto like Mallory Black. Man, where the hell's all the sanity at? Damn, I used to be the kid that no one cared about. That's why you have to keep screaming till they hear you out. Dor de piesă, bine, a revenit pe 87, au reintrat în clasament Tiny Tempa și Eric Turner. Pe 86, Timbaland cu Pitbull și David Guetta, Pass It Me, în jos 12 locuri, în coborâre și Randy cu noul single Anybody. Pe 85, iar pe 84, Professor Green și Emily Sand, Read All About It. Ascultăm locul 83, Heaven și Nonis, Party, New Entry. Raise your arms, raise your eyes, take my hand and we can go now. We'll party. It's our time, we can't deny. This is what we really want now. It's what I feel right now. Raise your arms, raise your eyes. Never thought that I would find you up like this, yo. Here we are once again. Let your feelings fly free. This is what we got for you. Raise it up. It's our night. eyes. Feel free to do it. Raise your eyes. You know I'm doing. You're doing. Everybody, feel free to love. We're gonna party. Clasamentul locul 83, Heaven și Nonis, Party. Pe 82 coboară Ella Rose, Lovely Words. Și avem Laura, un vis pe 81. Ne întoarcem imediat. Ne-am pregătit Dan Marco recapitulare. Avem și primele 80 de locuri în România. În Top 100.